gerelativeerd lekker, hè? Zo aan het begin van de show, begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Kansas. Hun enige echte grote hit. Dust in the Wind. Zijn wij dat niet allen? Mooie gedachte aan het begin van de show. Dus daar gaan we tijdens de muziek zo meteen maar eens lekker over nadenken. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met wat stichtelijke woorden vooraf, zou je kunnen zeggen. Ja, daar gaan we wel mee ophouden, hoor. Met stichtelijke woorden. Want daar schieten we niks mee op, natuurlijk. Ik ga je wel vertellen wat we allemaal gaan doen. Behalve alleen maar heerlijke muziek draaien. We gaan het hebben over Stichting Consumentenclaim. Die klaagt Philips aan vanwege gedoe met beeldbuizen, kartelvorming. Je gaat straks beluisteren waar dat allemaal over gaat. Misschien kun je zelfs nog meedoen als je zo'n tv hebt. We gaan het hebben over Oranje voor Kids. Het gaat over kledingbank voor kinderen in Schiedam. Wat is daarmee? Wat kun je verwachten van die kledingbank? En waarom doen ze het? En we gaan het hebben over de veiligheidsregio Rotterdam. Dat is ook interessant, want die veiligheidsregio die waakt over ons. En wat doen ze? En ze doen het goed. Dat hoor je zo meteen in deze nieuwe aflevering op donderdag van De Late Avond. What you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I'm just trying to get you high, faded off this touch. We don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Je zou er bijna bij in slaap vallen, zeg. Maar dat is niet de bedoeling. Nog even niet. Nee. Brandy. Have you ever... Oh, ze zingt het zelf. Dat is makkelijk. The Weeknd en Daft Punk ervoor. And I'll feel it coming. Zo is het. En ik voel het zeker en ook nog aan mijn water. We gaan het hebben over de beeldbuisclaim. Wat is dat nu weer? Samen met de Consumentenbond slepen Consumentenclaim, Philips en andere fabrikanten van beeldbuizen voor de rechter. Volgens de Europese Commissie en het Europese Hof hebben deze fabrikanten zich schuldig gemaakt aan kartelvorming. Daarmee zijn de fabrikanten dus ook hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige schade veroorzaakt door het kartel. Ik ga erover praten met Stef Smit, hij is directeur van Consumentenclaim.nl. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, consumentenclaim? Consumentenclaim is een juridische organisatie en wij komen op voor gedupeerde consumenten en we procederen vooral tegen grote bedrijven. Ja, wat is daar de drijfveer achter? Nou, de drijfveer is dat we aan de ene kant natuurlijk mensen willen helpen, maar uiteindelijk daar zelf ook iets aan verdienen. En wij werken op basis van no cure, no pay. En als we succesvol voor de mensen zijn, dan vragen we een percentage van de opbrengst. Een van de actuele claims is een beeldbuisclaim dat u samen met de Consumentenbond doet. Wat is dat voor een claim? Die claim die gaat over een kartel en daar maakt Philips deel van uit. En die heeft samen met andere fabrikanten 10 jaar lang verboden prijsafspraken gemaakt. En het gevolg daarvan is dat iedereen die in de periode 1996-2006 een televisie of een beeldscherm voor een computer heeft gekocht. En dat moet dan wel zo'n apparaat met zo'n toeter aan de achterkant zijn. Dat die mensen gewoon te veel betaald hebben. Ja, nu loopt die claim al een hele tijd. Waarom nu pas voor de rechter? Dat komt omdat die beeldbuisproducenten die hebben hoge beroep aangetekend tegen de boete die was opgelegd. En daar heeft het Europese Hof zich over uitgelaten. En ja, nu is eigenlijk die boetes die zijn nu definitief. En daarmee is ook de aansprakelijkheid van die fabrikanten definitief vast komen te staan. Ja, wat is er eigenlijk precies gebeurd? Als je de stukken van de Europese Commissie daarop naleest, dan hebben die fabrikanten, en dan moet u denken aan namen als Samsung, LG, Panasonic, maar dus ook ons eigen Philips, die maakten op de golfbaan, dat is een detail wat naar buiten is gekomen, daar maakten ze gewoon afspraken over wat de prijzen van beeldbuizen moesten worden de komende periode. En die werden gewoon kunstmatig hoog gehouden. En ja, daar ging toch wel een prijsopdrijvend effect van 20-30% vanuit. Ja. Met de uitspraak van de Europese, wat is het, Europese Hof of Europese Commissie? Nou, de Europese Commissie die heeft de boete opgelegd. Ja. En daarna konden ze bij het Europese Hof daar bezwaar tegen aantekenen. Ja, en dat is allemaal dus verworpen? Dat is verworpen, ja. Correct. Wat gaat er nu gebeuren? Wat er nu gaat gebeuren is dat we aan de rechtbank in Amsterdam hebben gevraagd om eerst een zitting te beleggen met alle beeldbuisproducenten. En dat is vooral om met elkaar afspraken te maken over het verdere verloop van de procedure. Is er enige kans dat de consumenten iets van hun geld terugzien? Ja, ik denk dat die kans behoorlijk groot is, omdat aansprakelijkheid van de fabrikanten nu vaststaat. In ons Nederlandse rechtssysteem is er de mogelijkheid om collectief te procederen. Denk ik dat er hele goede verhaalsmogelijkheden zijn. Kun je nog meedoen als klant, als consument? Ja, mensen kunnen nog steeds meedoen. Die kunnen zich of aanmelden op de website van Consumentenclaim of op de website van de Consumentenbond. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is dat je nog weet wat voor merk en type televisie je had. En bij voorkeur ook nog dat je daar enig bewijsstuk van kan produceren. Nu is het zo dat er vaker claims worden ingediend door diverse bedrijven misschien wel, stichtingen zelfs. Bijvoorbeeld je hebt loterijverlies, die zijn regelmatig in opspraak. Hoe onderscheidt u zich van dit type bedrijven? Ja, ik vind het altijd vervelend als wij in één adem met loterijverlies worden genoemd, omdat we ons daar zo ver mogelijk van proberen te distancieren. Een belangrijk verschil bij ons is dat je altijd gratis aan een claim kan meedoen. Dus je hoeft bij ons nooit iets te betalen voordat we iets gepresteerd hebben. En dat is ook de garantie dat wij ons stinkende best doen voor de mensen. Want als wij niet succesvol zijn met onze claim, dan verdienen we er zelf ook niets aan. Goed. Waar vinden mensen meer informatie? Informatie is te vinden op onze website www.consumentenclaim.nl/beeldbuis. En daar vinden ze antwoorden op veel gestelde vragen, op hoe ze mee kunnen doen, wat de kosten zijn, hoe het verder verloopt. Maar ze kunnen daar ook vinden welke andere claims u heeft lopen? Ja, andere dingen waar wij bijvoorbeeld actief op zijn, dat is de Woekerpolers claim of een claim tegen de NS als je niet meer in de trein past, of de telefoonclaim voor mensen die een all-in abonnement hebben afgesloten en daar allemaal te veel voor hebben betaald. Goed, ik wens u veel succes met uw strijd. Stef Smit, Consumentenclaim. Graag gedaan.

nummer op om op te schuiven, als het ware. Eric Clapton, Wonderful Tonight. En voor, nou, mooi hè, Charles Aznavour. Een formidable. Moeten we natuurlijk ook wel op zijn Engelse Frans uitspreken. Toch Frans-Engels, of hoe noem je dat? Nou ja, we gaan het zo meteen hebben over de kinderkledingbank van Oranje for Kids. Hoe het zit, zo meteen hoor je het. Na George Benson. Dat ik dit nummer kan meezingen eigenlijk. Normaal gezien ken ik de teksten van de liedjes niet goed. Ja, de highlights weet je wel. Maar vaak meer is het mama appelsap en zo. Bij dit nummer kan ik het behoorlijk reproduceren. Om het maar eens heel deftig te zeggen. George Benson. Nothing's gonna change my love for you. hier in de late avond. We gaan het hebben over Oranje voor Kids. Oranje voor Kids is het initiatief van Corrie van Oranje. Zij startte eind 2016 deze stichting om ouders met een te smalle beurs te kunnen helpen aan kleding voor hun kinderen. Corrie van Oranje hoopt op 1 maart de deuren te kunnen openen van deze Schiedamse kledingbank. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over Stichting Oranje voor Kids met de initiatiefneemster Corrie Oranje en met Jeannette van Huisteden. Zij zit in het bestuur, zij is secretaris van Stichting Oranje voor Kids. Ik begin even bij Corrie. Corrie, ik heb begrepen dat jij de initiatiefneemster bent van deze stichting. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je deze stichting opgericht? Waarom? Nou, na heel veel zoeken en allerlei wegen behandelen van hoe doen we dat dan? Want ik heb nog nooit een stichting opgericht. En uiteindelijk ben ik toch bij de notaris gekomen, mijn plan voorgelegd. En op 24 oktober was de stichting opgericht. Ja, wat doet de stichting precies? De stichting is van de Kinderen voor de Voedselbank. Daar helpen wij gratis kinderkleding. Kunnen ze dan komen halen. En dat gaat via het puntensysteem. Dat iedere maand krijgen een per kind 35 punten, afhankelijk van de leeftijden. Maar zolang ze de punten hebben, kunnen ze dagelijks de kleding komen halen. Dus het is gekoppeld aan het initiatief van de Voedselbank. En het gaat dus niet alleen om voedsel, maar het gaat in dit geval om kleding voor de kinderen. Want die groeien natuurlijk heel hard uit hun kleding. Ja. En dat kost ook een hoop geld om iedere keer weer nieuwe kleding te kopen voor de kinderen. Ja, ik begrijp het. Ik ga even naar je collega. Hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Corrie benaderde mij al een tijdje geleden, vorig jaar, van ik wil heel graag deze stichting oprichten. Ze had al ervaring bij een andere stichting die een kledingbank had in Schiedam. De eigenaresse die emigreerde en Corrie had daar allerlei geweldige ervaring. Plus een geweldig netwerk van allemaal mensen die klaar stonden om hun kleding aan te leveren. Maar ook allerlei mensen die bij Corrie aanklopten van ja, waar kan ik nou kleding komen halen? Want ik heb zo hard nodig, want mijn kinderen groeien zo hard. Dus toen dacht ik, nou, ik ga Corrie helpen. En al snel had ik daar 2 andere mensen bij. En we hebben nu de stichting, zijn we aan het vormgeven, ondernemingsplan gemaakt. En we gaan nu overal fondsen en sponsors benaderen om de stichting ook echt van de grond te krijgen en de winkel te kunnen gaan inrichten. Dat is de bedoeling, dat het echt een winkel gaat worden waar je dus je punten in kunt leveren voor kleding voor je kinderen. Ja, het moet gewoon een leuke kledingwinkel worden. Een kinderkledingbank. Dus je kunt er niet echt, als jij kinderkleding nodig hebt en je zit niet op of boven de armoedegrens, ja, dan ben je niet welkom. Helaas, helaas. Maar voor mensen die op of onder de armoedegrens zitten, die kunnen bij de kinderkledingbank kinderkleding komen halen en ook speelgoed en ook misschien meubeltjes, kinderbabymeubeltjes. En daar gaat Corrie de winkel runnen. Ja, en hoeveel mensen zijn er afhankelijk hiervan? Hoeveel mensen staan er in het archief die hier recht op hebben? Nou, dat moet nog helemaal opnieuw opgestart worden. Dus ook de klanten moeten we binnen zien te krijgen. Dus dat gaat straks dan wel met mondjesmaat, komt dat wel binnen. Ja, en er komt best wel veel. Daar gebruik je de contacten van de voedselbank van de voormalige kledingbank die er was, gebruik je daarvoor om dat in orde te krijgen. Want mensen moeten natuurlijk wel kunnen bewijzen dat ze op minimumniveau zitten. Ze krijgen bij de voedselbank een pasje mee. En daarmee kunnen ze bij ons kleding halen. Dat is duidelijk dan, dat ze echt daar recht op hebben. Want anders moet je alle financiën gaan navragen. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Nee. Dus het is echt via instanties, schuldhulpverleningen, alle soort maatschappelijke werksten. Die kunnen dan altijd met een verwijskaart naar ons toesturen. Precies, en dan komt het bij de juiste mensen terecht, de kleding. Wanneer gaat de winkel open? We hopen 1 maart. Oké, hebben jullie al een website waar mensen meer informatie kunnen vinden? Nog niet. Die is allemaal in aanbouw op dit moment, want het gaat nu allemaal heel erg snel. Kijk, het gaat de goede kant op. Wij blijven het volgen. Ik praat met mevrouw Corrie Oranje, initiator van Stichting Oranje voor Kids, en mevrouw Jeannette van Huisteden, secretaris van Stichting Oranje voor Kids. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel. We konden niets meer hebben

Want we houden je op de hoogte van wat er allemaal te beleven valt in de regio. En we hebben de lekkerste muziek voor je. Zoals John Legend en Everybody Knows. We gaan het hebben over de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze organisatie is onlangs verkozen tot beste overheidsorganisatie 2016. Met 2200 collega's staat de organisatie 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar. En ook nog die 365 dagen, die mag je niet vergeten, om mensen hulp te verlenen in de regio. Een hele complexe regio met veel verstedelijking, heet dat, en veel industrie. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een aantal taken. Wat die taken precies zijn, ga ik vragen aan Maurice Lenfrink, hoofd concerntaken, in de studio aangeschoven. Welkom. Dankjewel. Veiligheidsregio Rotterdam, dat heeft met politie, brandweer, met dat soort zaken allemaal te maken? Ja, daar heeft het mee te maken. We zijn in 2004, heeft de toenmalige minister besloten om de hulpverlening wat beter te gaan coördineren. Mm-hmm. Wellicht dat u dat nog weet, dat we hebben hier een semi-ramp gehad in Rotterdam. Hè, ja. Waar een heleboel explosies plaatsvonden in een loods. Nou, en daar, en ook met de brand in andere delen van het land, Enschede, de vuurwerkramp. Ja, toen kwam de minister eigenlijk tot de conclusie van, ja, wil je die hulpverlening daar ter plekke heel goed laten verlopen, dan moet er een coördinerende organisatie voor zijn die dat regelt. Ja. En dat is eigenlijk in de kern waar wij voor zijn. Bij grote incidenten gaan wij proberen te coördineren dat de hulpverlening goed op gang komt, dat de patiënten op tijd worden vervoerd. Ja, en dat vraagt om een samenwerking. En we zijn dus ook een echte samenwerkingsorganisatie. Daar zitten de brandweer is daarin ondergebracht. Mm-hmm. De ambulancevoorziening in deze regio is daarin ondergebracht. De meldkamer, we hebben 3 meldkamers van de brandweer, de politie, ja, en de ambulance, die zijn samengevoegd. Dat valt eronder. Maar ook hebben we een aantal mensen in dienst die echt nadenken over, stel je voor dit gebeurt, wat moeten wij dan doen? En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Van tevoren plannen dus. Al weten wat we het oefeningen houden? Ja, wij oefenen heel veel in het jaar. Hè, want brandweer, mensen denken dan wel eens, ja, die brandweer rukt 1 keer per dag uit. God, dat is ook een beetje een makkelijk baantje. Ja. En kaarten doen ze natuurlijk ook, hè, s'avonds. Ja. Maar overdag zijn ze echt druk met heel veel met oefenen, ja, oefenen, oefenen. Je moet, ja, het heel vaak hebben gedaan om op het moment dat het ertoe doet, om dan goed getraind te zijn. Ja. Maar krijgen jullie al die organisaties dan op 1 lijn? Of moet je daar nog veel werk voor verrichten? Want ja, ik begrijp wel, dat het een beetje schotjes waren tussen de diverse organisaties. Ja, dat was in het verleden zeker zo. Ja. Hè? En maar voor de brandweer en ambulance, omdat die en de meldkamer nu in 1 organisatie zijn ondergebracht, hè, hebben wij veel meer het gevoel dat we collega's van elkaar zijn. Mm-hmm. Maar we merken natuurlijk ook heel veel samen met andere diensten. De RET, als het gaat over het openbaar vervoer, het gaat over Stedin, noem maar allerlei echt weer Rijnmond als rampenzender. Dus we hebben een heel groot netwerk onderhouden we. En een van onze taken is ook aan relatieonderhoud te doen. Ja. Zorgen dat we de mensen kennen, zorgen dat ik u ken. Hè, ja. Stel je voor, er gebeurt hier in dit gebied wat. Dan kan ik heel makkelijk naar u bellen en zeggen, nou, ik wil nu even op de radio, want ik wil nu even iets tegen de mensen zeggen wat ze moeten doen. Nou, dat, ja, is heel precies. Belangrijk. En die contacten moet je allemaal hebben, want als er iets gebeurt, kan het zijn dat de RET bijvoorbeeld om moet rijden of zo. Ja, allemaal dat te noemen. Ja, ja, en ja, dus we hebben ook onze organisatie is ook zo op ingericht, dat in de toren, wij zitten in het World Port Center, waar het havenbedrijf, daar vlak naast Hotel New York in Rotterdam, daar hebben we een verdieping die is helemaal ingericht met crisisruimte. Dus als het echt een groot incident is, dan komen we daar heel snel bij elkaar. En van daaruit kunnen wij bijna alle diensten die we nodig hebben, zelfs tot aan het ministerie, kunnen wij met elkaar contact leggen en zorgen dat we de goede dingen doen. Moet ik dan de mensen voorstellen die hele dag op schermen zitten te kijken? Of nee, hoor, we hebben een organisatie waarbij de brandweermensen gewoon in de kazerne zitten, de ambulances op straat rijden, de meldkamer is gewoon actief. Maar op het moment dat het moet, dan drukken we in de meldkamer op knop. Ja. En dan krijgen een heleboel mensen een berichtje, u moet nu met spoed komen. Sommige mensen wat meer spoed, anderen wat minder. Ja. En dan begint die organisatie op stoom te komen en dan komen we bij elkaar. En omdat we elkaar goed kennen, omdat we weten wie we in huis hebben, welke disciplines, kunnen wij heel snel bij een groot incident opschalen, noemen we dat, om de goede acties te kunnen doen. Een hele grote beleving, organisatie heb je dan nodig die zorgt dat iedereen weer op de hoogte is van alles. Ja, dus je moet heel veel met elkaar praten, je moet heel veel met elkaar oefenen. En de organisatie zelf telt zo'n 2000 medewerkers. Dat klinkt ook heel erg veel. Ja. Daarvan zijn ze het grote deel brandweer. En dat zijn natuurlijk de uitvoerende mensen. Ja, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers. We hebben ook heel veel vrijwilligers. In dit gebied zit ook een vrijwillige brandweer. Mm. En die hebben we met elkaar samengevoegd tot 1 groot bedrijf. En als we op de knop drukken, dan komen ook mensen uit dit gebied ons soms helpen en andersom. Ja. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Uitgelegd hoe dat allemaal in zijn werk gaat en dat er heel veel tentakels zijn die nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Zeker. Is er een website waar mensen wat meer informatie kunnen krijgen? Ja, zeker. We hebben twee belangrijke websites. Het is onze eigen zeg maar, website van het bedrijf. Dat is www.vr-rr.nl. Maar die is wel mooi, maar die is eigenlijk niet het belangrijkste. De belangrijkste is eigenlijk Rijnmondveilig.nl. Ja. En dat is eigenlijk de website die wij gebruiken. Op het moment dat er ergens een incident is, dan kunnen mensen daar... Eigenlijk als ze sirenes horen of dat ze een ambulance met spoed ergens naartoe zien rijden of heel veel politieauto's of heel veel brandauto's, dan kunnen ze op die site kijken en dan kunnen ze precies zien waar ze naartoe gaan en wat er gebeurt. Het is veilig in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dat heeft Maurice Lenverink in ieder geval duidelijk gemaakt. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Een prachtig nummer van het eerste album, geloof ik, of tweede album van de Doobie Brothers. Titeltrack dus, Toulouse Street uit 1972. Prachtig aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer een, bij leven en welzijn. En waar je ons kunt ontvangen, kun je zien op onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je alles. Goed, tot besluit van de show Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. Ik hoop dat je er morgenavond weer bij bent. Ik ben er hier om 11 uur en ik hoop jij daar. En dan heb ik weer heel veel lekkere muziek voor je. Goed, ik wens je een hele mooie nacht. Ga je slapen, welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgen. You know you can't hold me forever. sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.